sembahlah rotan kami pasang di jari mani adik tak sayang nan ame do balu babali suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame do balu babali suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Rintangan isu kadiadan alam tentu abiakasana. Pinang sa carano, mungkin suasana. jadi.